抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 侵略を企む最強のサイヤ人到着まで5ヶ月を切った。孫悟空はやっとのことで海王様のもとにたどり着いたが、そこは重力が地球の10倍もある星だった。 いや、まずはここの厳しい重力を克服するのじゃ。このバブルス君を捕まえてみ。 かけること3週間。 ほう、コウトやった、捕まえたな。 思った通りのすごいやつじゃ。早くもこの星の重力を自分のものにしてしまったか。 よみがえるサイヤ人伝説、悟空のルーツ。 Nareszcie go złapałem. Je l'ai enfin attrapé. Patrz, panie, udało mi się, mam go. Co teraz mam zrobić? Chcesz poznać następne ćwiczenie? Nie jesteś zmęczony? Trochę. Odpocznij sobie. Wiesz dobrze, że traktuję ten trening poważnie. Mamy czas. Pozostało jeszcze 135 dni. Niewiele. Co zrobiłeś, panie? Zaraz tu będzie. O czym mówisz? Oto i on, mój krzyk. Wymyśliłem ten numer niedawno. Mój ostatni krzyk mody. Powiedz mi, jesteś silny? Kto śmie obrażać Kaito? Co to? Wygląda jak wielki pasikonik. Sam jesteś pasikonikiem. Burza wisi w powietrzu. Paskudnie gadasz, zuchwalcze. Nazywam się Grześ. Nie jestem zwykłym pasikonikiem. Mam zaszczyt służyć panu wszechświata i wszechczasów. Ależ ten pasikonik jest groteskowy. Kaito jest najsilniejszy. Jak śmiesz w to wątpić? Jesteś głupi, zuchwały i ograniczony. Licz się ze słowami. Ale się iskrzy. Z czego się śmiejesz, panie? Mnie wcale nie jest do śmiechu. Koniec żartów. Songo, w ramach szkolenia zmierzysz się z Grzesiem. Miałbym się mierzyć z pasi... Miałeś uważać na słowa. Przybyłem na trening u ciebie, panie. Nie będę walczyć z jakimś owadem. Tym razem przesadziłeś. Nie zniosę takich obelg. Panie, ten człowiek mnie poniżył. Żądam satysfakcji. Satysfakcji? Mam tu młotek. Co on kombinuje? Mój drogi panie, wiesz doskonale, że ten młotek jest dla mnie za ciężki. To dla niego. Co ci jest? Nie możesz go podnieść? Następne ćwiczenie to trafienie młotkiem Grzesia. Młotkiem? Jeżeli ci się powiedzie, zmierzysz się ze mną. Poradzę sobie. Zdziwiłbym się, gdyby takie byle co jak ty trafiło mnie młotkiem. Jest niezwykle szybki. Dostanę go. Biedaczek, ale się męczy. Tym razem nie uciekniesz. Jeszcze sobie ze mnie kpi. Ja ci pokażę. Mój automobil. Jeszcze go nie spłaciłem. Mam cię podnieść? Jaki ważny. Udało mu się zrobić dwa uniki. Hej, obudź się. Ratunku, szatanie, pomóż mi. Radź sobie sam. Jesteś niedobry, zły, brzydki, głupi jak osioł, świnia, baran, nosorożec, kapeć, karaluch, cały szatan. Jamsza i Tenshin zrobili wielkie postępy. Co robisz? Nie pora na obiad. Zgłodniałem. Właśnie teraz? Zatrzymajcie się. O co chodzi, panie? Przerwa obiadowa. Będzie obiad? Cudownie. Co za pędrak. Jak tam? Jak ci idzie? Ciężka sprawa. Nigdy nie widziałem tak szybkiego pasikonika. Znowu zaczynasz? Przyzwyczaiłeś się do przyciągania mojej planety. Popracuj nad szybkością. Masz rację. Kosmiczni wojownicy są bardzo szybcy. Myślisz, że ich pokonasz? Nie twój problem. Prosiłem tylko o trening. Jeżeli jeszcze raz zwrócisz się takim tonem do mistrza, oberwiesz. Daj spokój. Jest jeszcze bardzo młody. O ile się nie mylę, ty także jesteś kosmicznym wojownikiem. Tak, ale nic nie wiem o moim pochodzeniu. Byłem niemowlęciem, kiedy wysłano mnie na Ziemię. Wiem. Jeśli chcesz, opowiem ci historię twojego ludu. Naprawdę? Jesteś bardzo uprzejmy. Dziękuję ci, chłopcze. Wszystko zaczęło się dawno temu, kiedy na planecie Vegeta żyły dwa plemiona. Twoi przodkowie, kosmiczni wojownicy oraz Tefelsi. Kosmiczni wojownicy i Tefelsi? Grawitacja na Wegecie była bardzo duża. Tefelsi, którzy zajmowali większe obszary planety, byli niedużego wzrostu, za to mieli większe zdolności. Ich cywilizacja była dosyć zaawansowana. Mniej liczni kosmiczni wojownicy żyli na niskim poziomie, ciągle z kimś wojowali, wyróżniali się tym, że mieli ogony. Ciekawa sprawa. C'était un peuple de barbares qui passaient leur temps à guerroyer. Et la principale caractéristique des guerriers de l'espace était que tous avaient une queue, aussi curieux que cela puisse paraître. Un jour, c'est farouche. Pewnego dnia opuścili swe terytorium, by podbić ziemię zamieszkane przez Tefelsów. Ci, dysponując lepszą bronią, próbowali się bronić. Kosmiczni wojownicy posiadali niezwykłą siłę i pokonali Tefelsów. Do zwycięstwa przyczyniła się także pełnia Księżyca, którą na Wegecie można było obserwować co 8 lat. Otóż podczas pełni kosmiczni wojownicy ulegają metamorfozie. Zaskoczeni tym Tefelsi nie zdołali skutecznie zareagować na tak zdumiewające zjawisko. surpris, et Topol se trouvait sans ressources devant cet étonnant phénomène qui assura la victoire des guerriers de l'espace. Kosmiczni wojownicy opanowali Wegetę. Tefelsi wyginęli, a z nimi ich obyczaje, wiedza i kultura. Kosmiczni wojownicy ruszyli na podbój innych planet. Et ensuite les guerriers de l'espace se lancèrent à la conquête d'autres planètes. Ich poziom kulturowy i technologiczny zaczął się gwałtownie obniżać. Gdy zrozumieli, że nie są w stanie podbijać nowych terenów we wszechświecie, zawarli układ z mieszkańcami sąsiedniej planety. W zamian za coraz to nowe planety, na których sąsiedzi mogliby urządzać swoje siedziby, otrzymywali pieniądze i nowe technologie. To się nazywa upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Wnet kosmiczni wojownicy bardzo się rozwinęli. Potrafili wysyłać w kosmos nawet niemowlęta. Nauczyli się tak je programować, by po osiągnięciu dojrzałości były w stanie likwidować mieszkańców danej planety. C'est ainsi qu'ils conçurent le projet d'envoyer des nouveaux-nés sur d'autres planètes après les avoir programmés en quelque sorte pour éliminer les habitants de ces planètes aussitôt qu'ils en auraient la force. Ces gens sont vraiment des monstres. Lecz nad wszechświatem czuwał Wszechmogący. Nie mógł dłużej tolerować okrucieństwa kosmicznych wojowników. Aby ich ukarać, posłał w kierunku Wegety olbrzymi meteoryt, który całkowicie zniszczył planetę. Katastrofę przeżyło tylko czterech wojowników. Jesteś jednym z nich. Nie mam nic wspólnego z tymi potworami. Wiem, uspokój się. Jeden z nich zginął, dwóch nadal żyje i w tej chwili zmierzają na podbój Ziemi. Nie pozwolę im na to. Grzesiu, proszę cię, pomóż mi. Muszę się dobrze wyszkolić. Coś takiego, no proszę, jak grzecznie się do mnie zwraca. Tym razem mi nie uciekniesz. Tak ci się tylko wydaje. Będę gotów na ich przybycie. Pudło. Teraz jesteście silniejsi od nas. Obawiam się, że niczego was już nie nauczymy. Nic tu po was. Zejdźcie na ziemię i trenujcie samodzielnie. Wasza przyszłość jest w waszych rękach. Pokonamy ich. Czy mogę to zdjąć? Zrobiło się strasznie gorąco. Oczywiście, że możesz. Będziemy trenować nadal. Gdy pojawi się wróg, należycie go przywitamy. Zrobiłeś olbrzymie postępy. Chciałbym się już zmierzyć z Songiem. Od dnia, kiedy Songo przystąpił do drugiego ćwiczenia, minęły dwa tygodnie. Teraz cię dostanę. To się jeszcze okaże. Uważaj! Padłeś, mały. Wygrałem. Uderzyłem delikatnie, żeby cię nie skrzywdzić. Zbędna fatyga. Mam głowę solidną jak skały Gibraltaru. Już nieraz obrywałem, nie boję się. Nie kłamiesz? A ten guz to skąd? Świetnie. Pozostało 118 dni, ale jest tak zdolny, że z pewnością opanuje Kaito Kena. Oto wręcz nieosiągalna technika. Próbowałem ją opanować bez powodzenia. Czy teraz będę ćwiczył z tobą? Dopiero teraz się napocisz. Jesteś gotów? Tak, zaczynajmy. Warunkiem powodzenia jest perfekcja. Mam na myśli perfekcję duchową i fizyczną. Rozumiem. Świetnie, bierzmy się do pracy. Ale zacznijmy od filiżanki herbaty. Powiedz, co nas czeka? Przepowiedzieć wam przyszłość? Tylko tę najbliższą. Dobrze, spójrzmy. Wszystko wiedząca kryształowa kulo, pokaż przyszłość. Nic nie widzę. Wszystko spowija mgła. Dalej, mały. Bij z całej siły. Nie wahaj się. Załóż blok. Na czym polega ta nieosiągalna technika zwana Kaito Ken? Czy rzeczywiście okaże się skuteczna w walce z kosmicznymi wojownikami? Czas płynie szybko, a wróg jest coraz bliżej Ziemi. とうとう来やがったか。次回ドラゴンボール Z イデオス戦論サイヤ人ついに地球到着。 父さん。